Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Man skal ikke stikke snuden alt for langt frem med positive forventninger i disse tider, før aktiemarkedet svarer igen med et par på snotten. Usikkerheden den lever altså med andre ord i bedste velgående. Spørgsmålet er, hvordan vi som investorer lever med den. De næste 55 minutter, der går vi i gang med at debattere aktier og investeringer, og I kan være med. Det er som altid her om fredagen, I kan sende spørgsmål ind til os på 42 42 03 21. Bare husk at starte beskeden med Miu, så smider jeg den over bordet til Michael Friis Jørgensen og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. Og hvis godmorgen. I gerne vil igennem, skal I bare skrive, at I har et godt spørgsmål. Ja, men der er kun gode spørgsmål til os her i studiet, Lars Svendsen. Så det er jo bare dejligt. Vi har nogle ret kvikke lyttere, og de kærer sig altså temmelig meget om aktiemarkedet. Der er allerede kommet ret mange spørgsmål her til morgen, så vi skal i gang. Men vi skal lige have styr på markedet derude. Michael Friis, tager du den? Ja, det er lidt rødt, cirka 1% ned, både her i Europa og i Danmark. Jo nok trukket ned af USA, som da vi lukkede, var vel positivt territorium og endte negativt, ikke? Og i eftermarkedet fik vi jo nogle regnskaber, som... Ja, det er godt, at vi har hyldet den her regnsæson, men i går var ikke en af de gode dage for regnskaber. Blandt andet for Snap Inc., ja. Som står bag Snapchat, de fik altså en gevaldig en over snuden. Ned med over 20% i hvert fald. Ja, jeg tror, den er 26% ned eller sådan et eller andet der på dagen, ikke? Og er nu all-time low, eller i hvert fald for lang tid. Jamen altså, du ved, de var jo bare ude at fortælle, at det her, du ved, digitale reklamemarkedet, det var kraftigt nedadgående, og det var det i hele verden, ikke? Så den trak jo også Meta og Pinterest og delvis også lidt Google Alphabet med sig ned, ikke? Ikke Alphabet er ikke særlig meget, fordi det er måske en af de ting, der rammer dem, ikke? Men altså, det var en tsunami af dårlige nyheder, ikke? Faldende reklamemarked ude omkring i verden, faldende interesse på deres platform, nok TikTok-nyheden, ikke? De har svært ved at finde en model, der skal rent faktisk få reklamer ind på deres platform. Så du ved, det var en nyhed, hvor man kan ligesom sige, at det er en aktie, der er fuldstændig skåret midt over, og det bliver bare værre, ikke? Så da vi havde Netflix, der ligesom fik vendt tingene rundt, fik gjort nogle af de rigtige ting, og Netflix kommer jo nu også ind og skal have en bid af det her store reklamemarked, ikke? Så allerede der var vi jo også lidt nervøs for, er der nogen, der begynder at forberede investorerne på det over hos sig selv, altså du ved, så det var jo blandt andet med til, men vi havde også Whirlpool ud, ikke, altså det er jo den fysiske verden, det er, du ved, opvaskemaskiner, så det fortæller jo noget om den aktivitet, der ligesom foregår i den amerikanske økonomi, måske specielt inden for boligsektoren, så det var sådan en god blanding af svage regnskaber i går, som ligesom også gav et eftertryk i eftermarkedet, og så havde vi jo renten, du ved, der bliver ved med at virkelig køre op, ikke, og det er jo nok lidt bagsiden af det, vi går og siger, det går jo egentlig bedre, vi får bedre regnskaber, ja, men så tager det så også bare længere tid for centralbankerne om at få banket den her inflation ned. Det er jo det, vi skal huske, ikke? Mm. Altså, der er jo en bagside af medaljen hele tiden, når vi har inflation, ved ting går bedre, og selskaberne tjener flere penge. Husk nu på, hvis et selskab tjener flere penge, så er det enten, fordi der er mere gang i økonomien, eller de har været i stand til at holde deres marginer, altså hæve priserne. Og hæve priserne hos en firma, fedt, jeg ejer aktien. Skidt for inflationen. Det er jo inflation, når selskaberne... Så du ved, altså Fed er jo sådan set... Altså, den amerikanske centralbank er jo sådan set ude på, at selskabernes indtjening skal ned, fordi det betyder, at nu begynder de at ikke kan hæve priserne mere. Jamen, det er jo det, der er så møgirriterende, ja, fordi vi ved godt, at det skal gøre ondt på os alle sammen, før det bliver godt på den anden side, men vi gider ikke, at det skal gøre ondt på os alle sammen. Og mange diskuterer jo nu, altså nu er den 5, ikke? Altså der hvor 5, hvornår Fed-fond, altså det hvornår de regner med, de peaker, altså hvad ligger vi på, 3 lige nu, ikke? Mm. Og den amerikanske 10-årige kom jo op i 4,2, ikke? Hvis den lander på 4,5, hvis vi holder det nuværende niveau, så får du cirka sådan en halv procent sandsynligvis mere for at holde aktier, altså det der mål på risikopræmier i forhold til obligationer i en verden, der er i brand, altså du ved, og det er jo, det, derfor er renten jo bare et problem, ikke, og det, den skal ligesom pikke ud, altså det er ikke nødvendigvis Fed, der skal gøre det, men der skal ske en eller anden stabilitet der, før vi må, altså du ved, Det her, det fjerner alt den positive fokus, der egentlig var begyndt at komme på bedre resultater for selskaberne, ikke, når renten gør sådan nogle ting, som den gør i går. Og det, ikke? Vi hørte fra Fed i går, i hvert fald fra Fed i Philadelphia, det var Patrick Harker, der var ude og sige, at det går simpelthen for langsomt med at få inflationen ned, og han forventer altså, at renten, altså bare for lige at læse op, hvad han sagde sådan helt ordret, at den skal være way above 4% by the end of the year. Altså i år skal vi have den langt over 4%. Det lyder også voldsomt. Ja, det er jo den helt stejle rentekurve, som Paul havde indikeret, ikke? 150 i slutningen af året, det er 4,5, ikke? Og så 4,75 ind i foråret, og så måske en pause, ikke? Så du er alle, der har forhåbninger omkring de her ting. Men altså, man skal jo også bare forstå, at det øjeblik, at Fed via deres kommunikation, de begynder måske at se, at det gør ondt ude i realøkonomien nu. De begynder måske at se, det kunne godt være, at vi ikke skulle være så aggressive. Der er nogle ting, der begynder at virke, men det må de jo ikke sige før det minut, de er enige om, at det er det, de skal gøre. Altså, misforstå mig ikke. Det øjeblik, der er en eller anden, der siger, jeg har snakket med Paul, ikke? Jeg tror faktisk, han er ved at stoppe op, ikke? Så stryger renterne 1% ned, aktierne kører 10% op, ikke? Altså, og så har du fjernet effekten, og så må han alligevel gøre det, ikke? Altså, det er jo det, der... Så jeg tror, det er et spørgsmål om tal, det er virkelig et spørgsmål om ord lige her det nu. Det er jo et spørgsmål om ord lige nu, ikke? Ja. Og derfor kan man ligesom sige, at dem, der køber ind, jeg siger, jeg tror ikke, at det bliver så kraftigt. Der er ikke råd til den amerikanske økonomi. Vi kan sagtens have ret, og man skal ikke lytte til Fed-taleren, for de skal lige hen til 5 minutter i 7, eller hvad man nu siger, ikke? Der skal de blive ved med at sige det her, indtil de ændrer holdning. For ellers, det øjeblik, de faktisk begynder bare med ordene og begynder at ændre holdning, så ændrer de jo faktisk holdning, ikke? Og derfor skal man jo passe på, men der er jo noget, der tyder på det, ikke? Altså, det er jo et muligt scenarie, at de er nødt til at gøre de her ting, ikke? Og det er så det, der er ved at blive priset ind i rentemarkedet. Og det er så derfor, vi er bagsæde passagerer her i aktiemarkedet til den udvikling. Og imens i Tyrkiet, så sagde man bare, hold my beer, og satte renten ned med 150 basispunkter, altså også 50 basispunkter mere, end der var forventet ude i markedet. Fra 12% til 10,5% satte de altså renten i et land, hvor inflationen er altså er godt op omkring de... jeg tror, vi plejer at sige mellem 75 og 100%. De officielle tal hedder et eller andet i retning af 83. Men who knows, hvad der egentlig sker der. Nå, Lars Svendsen, vi skal også... Men der skal også være valg, jo. Ja, ja. Der skal være valg i Tyrkiet her, jeg ved ikke, hvornår. Og i USA, der taler han jo om at levere mere olie, fordi han skal også vælges, partiet skal vælges her den 8. Ikke? Så i november, så kommer der sådan en mærkelig nok. Altså, ja, vi tømmer af lagerne, og så, som allerede er små i forvejen, og så ser de om de strategiske lager, og de ligger i virkeligheden inde på Exxon. Skrum, det er ikke noget, der ligger nede i jorden, det er, så vidt jeg forstår systemet. De har bare udliciteret det, det er fint nok. Så er det bare Exxons lager, der bliver mindre, så vi frigiver noget, så bliver Exxons lager endnu mindre. Og det er jo derfor, det er jo sådan noget, altså politik, du, glem det. Og det er jo også det, det er jo det, der er det sjove omkring, hvis jeg nu siger undskyld udtryk sjov, det vil almindelige socialdemokratiske snæversynede mennesker ikke kunne forstå, men det, der er sket over England, det er jo et eksempel på, at men der er nogen, der siger, at den her verden, der bestemmer, er det demokrati og stemmer, eller er det pengene? Og det her, det er jo pengene. Mm. Det er første gang, hvor i det her forløb, der har været tidligere nogle gange, ikke, men i et stort i-land, at kapitalmarkedet har sat politikerne stolen for døren. Og hun tonsede lige ind i den. Liz Truss. Ja, yeah. Og hun troede, hun kunne lave et nummer, som var slet ikke passer ind i tiden. Og så... Skal sige, hvad vil I gøre? Vil I have en finanskrise og gå på røven? Eller vil I rette ind? Ikke? De rettede ind. Ikke? Det er det samme lidt med Italien. Ikke? De løber rundt der og betaler 2% mere i rente end tyskerne. Ved den der Meloni, eller hvad? Der er en, der hedder Meloni. Er det en ny dame der? Det er det, ja. Nå, ja. Men hvad hedder det? Og nogle andre der. Er du godt sige? Det vil sige, hvad vil I gøre? Jamen, hvis de begynder at råbe om, vi vil have lirerne tilbage, vi vil frigøre i Italien, jeg må sige, jamen, det, så sætter vi os ned herop. Vi er jo ikke med, men vi er jo også bagpladses her der imellem. Men tyskerne så siger, ved du hvad, I må hjertens gerne gå. Vi vil gerne sparke støvlen af. I kan bare skride. Det er fint. Og så sidder de og siger, siger Meloni, jeg har lige fået en åbenbaring. Det er ikke så godt. Vi må snakke om det. De bliver hængende. Hvor meget skal vi have tilskud for at blive? Se, ikke en krone, du. Nej. Ingen lira, ingen euro. Men du kan bare blive, og så kan du sidde dernede og holde din kæft. Og det er jo sjovt der, fordi det viser jo noget om, at fordi vi efter coronatiden og alt det der, hvor statsgælden gik helt amok, og alt det der, at nu er vi nået det punkt, hvor at det politiske system ikke har spillerum mere. Mm. Så vender vi tilbage til virkeligheden og siger, okay, så må vi måske sørge for, at der kommer lidt gas ud af røren. Vi må sørge for, at der er vand herinde. Vi må sørge for, at der er benzin nede på tankstationen. Ikke? Så finansmarkedet er altså den femte statsmagt? Det bliver det jo. Yes. Ja. Det er fredag, vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og så smider den altså afsted herinde i studiet på 42 42 03 21. Og vi starter med F.L. Schmidt, fordi Lars i Svendborg, han kunne godt tænke sig at høre dit syn, Lav, på den udmelding, som kom i aftes. Sæt os først lige ind i, hvad det var for en udmelding, der kom. Det er, at nu har de jo fået handlen, aftalen om at købe ThyssenKrupp Mining, er jo gået på plads, og nu skal det, og pengene er betalt, så vi forstår alt det der, og nu skal det så integreres. Og det F.L. Schmidt har jo haft halvandet år til at sidde og finde ud af, hvordan det skal gøres, plus de jo måske havde planlagt det lidt før, de kom ud og sagde, de ville købe den. Det er halvandet år siden. Og så nu er der kommet en redegørelse, så skal der komme en helt stor strategiplan, der skal vises ned på Marriott Hotel her lige i begyndelsen af januar, hvor de så vil vise nogle flere plancher og sådan noget. Men det er jo meget godt og alt muligt, og det bliver sikkert også godt, men der var altså lige en stor, jeg lige sidder og læser på det her til morgen, der er altså en stor minuspost også, der følger med, det er, at de siger, at man ligesom deler det op i to, og det er jo fint nok, hvad skal fortsætte, og hvad skal ikke fortsætte. Men i det der ikke skal fortsætte, det er altså, de taler om, at der vil give et underskud på 1,2 milliard, og det var tre år, de har 3,6 milliard i ordrebog. Det er jo altså meget, at du på 3,6 skal tabe 1,2, ikke? Og så koster det populært sagt 4,8, ikke? Ja, der er nok blevet givet lidt for dårlige priser der. Men Lars, nu skal vi også lige huske. Hvad? Det her, det er chancen for at smide nogle omkostninger ikke ind, som ikke kommer de næste 5 år. Husk nu altid lige på, det her det er ultra kompliceret. Revisorerne, de sidder selvfølgelig på nakken af dem, men her er chancen for at sige, den der gider jeg egentlig ikke afskrive på i fremtiden, selvom jeg måske godt får mulighed for at bruge lidt af den. Ikke? Altså, jeg ved godt, det er lidt teoretisk, det jeg siger. Men det er jo her, man har alle mulighederne for at låse fremtidige udgifter ud og lægge dem over i noget, der er isoleret til i år. Og det kan der faktisk godt være, dem fik vi faktisk nogle indtægter på i fremtiden. Så jeg er enig, det ser lidt smådyrt ud. Men vi skal også lige huske på, at en medgift, altså, eller negativ. Husk jo på, det er jo det her, det vi kalder det store brusebad. Det er jo, når den her nye CEO kommer til. Det er jo realiteten tager. De tager ikke en masse penge ned fra pengekassen. De tager en masse ting, de har aktiveret på balancen, og sørger for at få det straks afskrevet. Ikke? Du skal ikke kæmpe med det senere, og dermed ser mit bundlinje ud. Om 2 år, så er der ingen investorer, der kan huske, hvorfor min bundlinje er højere, fordi jeg tog en engangsomkostning. Så det kan der også ligge lidt i det. Ja. Ikke? Men jeg kan jo også se, at de øger synergigevinsterne, og det er jo også et tegn på, at man måske lukker mere tabsgivende ned, og det koster jo muligvis noget at gøre det her. Men jeg er fuldstændig enig. Det ser lidt smådyrt ud der. Det kan jo være, det markedet reagerer på. Jeg ved bare, som gammel revisor og har siddet i store virksomheder, at det er et godt sted, sådan et sted her, lige at lukke nogle udgifter ned, så vi ikke skal komme i fremtiden. Ikke? Det er jo, at det er noget af det, som de vil afvikle, det er jo det, som de selv har afviklet tidligere, nemlig alt det her. F.L. Schmidt kaldte det jo for materials handling, altså det var også noget med transportbånd og lasse og losse udstyr til skibe og alt muligt andet af pulver og metalpulver og alt muligt andet. Og det har de jo for nogle år siden, det havde de meget svært ved at sælge, faktisk. De var jo flere år om det, og så blev solgt til en kineser. Men det er det, de vil af med. Så det bliver sådan altså koncentreret om de gode ting nu, ikke? Og investorerne, de sender altså aktien ned med 1,5% her til morgen. Det i sig selv er det en positiv historie, men alle ved jo også, at virksomheden vil blive rettet ind til det, der skal fungere sammen, ikke? Men det her var, jeg vil nok sige, at jeg havde heller ikke set den komme, at de skulle have så store. Du kan jo sige, i dag ser du udgiften, altså den store udgift, og så lover man meget højere synergi, og det er jo faktisk ret høje synergi at se i forhold til FLS' samlede resultat, at det er omkring 560 millioner, de nu løfter synergierne til. Det er jo en ret, ret stor del af FLS' samlede resultater, som jo ikke er så voldsomt store, du ved, men det er jo noget ude i fremtiden. dem kender vi godt, ikke? De er nemmere at love, ikke, end det, vi ser i dag, ikke? Men der ligger jo den positive besked i den her meddelelse, at hvis de faktisk lykkes for dem at eksekvere på det der, så vil du ligesom sige, hvis du kan have en synergi på 560, og du betaler 2,2 for selskabet, så har 1,2. Ja. Lad os bare sige det. Mine, det her er jo ikke cash outflow i lukkeomkostning. Så det er jo en ret hurtig tilbagebetalingstid på den her investering, alene på synergier, og jo ikke på, du ved, indtjening, der ligger nede i det her selskab. Så du ved, du kan vælge at læse den her besked negativt, positivt. FLS er nede med nogenlunde det samme som markedet. Ja. Er det ikke en wait and see, du ved, at de leverer på de her synergier i din bog også? Nej, jeg mener jo, at FLS Mind er, det har jo prædiket lang tid, også er en af, det er en bæredygtighedshistorie, men altså, hvor de vil jo være bæredygtige, og er det ikke i dag, men de ting, de laver, og de vil tage den der sorte industri og gøre den, og da man skal bruge alle de her metaller og kobber og ting og sager til, hvis du vil lave grøn omstilling til elektricitetsbaseret mere for at være grøn, ikke? Udslutteligt, så skal der jo bruges enorme mængder af det der, og det er, jeg kan ikke du misforstå mig, fordi jeg er jo selv aktien, jeg er fuldstændig enig i den case. Det er mere, altså de her beskeder, vi får i dag, det er wait and see, altså det er de der store tal, ikke? Jamen, vi er fuldstændig enige om case, og det er jo egentlig derfor, jeg siger, at jeg læser den positivt i dag, men jeg er også aktionær. Altså, du ved, vi har lidt andre øjne på det, men du kan også få den lidt billigere i dag, trods alt, så det kan være, du kan samle mere om. De er jo virkelig interessante, hvis de kan eksekvere på dem, ikke? Det er jo en enorm andel af en værdiskabelse i FLS. Og det er også det, der problem er. Egentlig burde den jo stige, ikke? Det er måske også det, vores kunde spørger om. Hvorfor falder den? Lars, ja. Jeg vil bare sige, der var en stor bussemand med, som vi ikke havde set før. Så vidt, FLSmidt, tak for den gennemgang. Vi hopper til USA, hvor det skal handle om Intel. Den amerikanske chipproducent fra Asgard har skrevet ind til os. Tak for et inspirerende program. Et enkelt spørgsmål. Amerikanske Intel er halveret i pris i år. Er den ikke meget attraktiv at samle op nu? Michael, skal vi starte sådan overordnet med chipproducenterne? Er det noget, der er værd faktisk, så kan vi jo faktisk gå over til Lav også. Nu kan mig og Lav jo få en diskussion. Det er sjældent, vi kan det i teknologisektoren, ikke? Men der er jo en grund til, at den er presset ned. Den er jo presset ned sammen med resten af chipsektoren, ikke? De er jo, lige nu kan man ligesom sige, at chipsektoren er jo på vej ind i sandsynligvis, du ved, vi havde lige en 5-7 år med kærlighedsforhold, hvor chips skulle ind i alt, og du ved, der var kæmpe efterspørgsel, eller du ved, der var kæmpe produktion blev øget ganske kraftigt, og nu rammer de en eller anden cyklus. Altså du ved, nu bygger lagerne sig op igen, hvor langt skal priserne ned og så videre. Det er det, der ligger i chipsektoren. Altså det her, den allermest cykliske del, som vi ikke har set i mange år, det rammer nu chipsektoren. Så det er i det perspektiv, den skal ses. Men han har jo fuldstændig ret i, at den er enormt billig på nøgletal, ikke? Altså du ved, den vækster jo heller ikke. Og så skal vi huske på, at en af grundene til, at den måske også er billigere end resten af chipsektoren, det er jo, at for at Intel kan komme med igen, så skal de ud i de her massive, kæmpe store investeringsprogrammer i ny kapacitet. Så det er også en anden faktor, som man måske ikke kan se på et P/E-nøgletal. Det er jo, at markedet skal også diskutere hans, det, der hedder kapitalallokering, du ved, ud fra, at han skal ud og bruge rigtig, rigtig, rigtig mange penge på store fabrikker. Hvis han ikke har den rigtige teknologi, altså han ikke er førende på teknologien, altså nanometer at putte ind i dem, så har han et problem. Men der er en kæmpe mistro lige nu, og det er blevet en rigtig billig aktie, du ved. Og i chipsektoren, så siger jeg, at der er to valgmuligheder, man kan tage. Man kan købe de billige, fordi der er man relativt beskyttet, du ved, hvis tingene bliver meget, meget værre. Eller også så kan man købe de dyre, som Nvidia og de andre, fordi at de har måske mere fremtidssikret på grund af, at de er teknologisk foran, ikke? Altså, du ved, der er de her to valgmuligheder, kan man ligesom sige, ikke? Og der ligger jeg lidt mere til at købe sådan nogen som Nvidia og dem der, altså. Og så på det tredje punkt, det er, at i chipsektoren, så synes jeg jo bare, at Lam Research og ASML har vist, hvorfor ikke dog ikke lægge sig i skoven, der laver skoven. Altså, du ved, der skal bygges to på hinanden følgende systemer op i Østen og i Vesten af de her chipproduktioner. Noget af det må vi nok levere ind til, noget må vi ikke. Men det betyder jo bare, at får vi ret i, at chips er et rigtig godt sted at ligge i fremtiden, og det skal bruges alle steder. Og det er fuldstændig enig i den case. Så har du jo nogle geniale virksomheder, der skal levere ind i opbygningen af den her store tosidede forsyningskæde. Og derfor ligger jeg der. Altså, du men Michael, Lam Research er jo amerikansk selskab, ASML er et hollandsk. Er der så forskel på, om man vælger en europæisk aktie eller en amerikansk? Ja, altså jeg synes, at ASML har mere monopol og er længere fremme. Det er det ene. Det ligger også i prissætning 2. ASML må indrøre, eller jeg ved ikke, om de turer eller hvad de gjorde, men de var jo ikke ramt af Kina. Nej, fordi du ved, der er jo noget, vi producerer i USA, det kan vi ikke sende til Kina, men det, vi producerer i Europa og af den teknologi, det må vi faktisk godt, hvorimod Lam Research jo hæver alle deres medarbejdere hjem fra Kina, så du er muligvis lidt mere beskyttet af at ligge i ASML, men det ligger også i prissætning, du ved, så du ved, det er fordi, at jeg synes, det er jo en monopolvirksomhed, det her ASML. Men lad os vende tilbage til Intel. Jeg tror, du kan lave et nogenlunde køb her, men det kan vi jo gå herover til, at du begynder at kigge lidt. Nå, jamen, Intel er jo faldet fra 60-70, og så nu koster den 26. Og den ligger jo på PE på, alt efter hvor optimistisk man er, så er det jo et eller andet sted mellem 5 og 10. Det er jo den gamle kæmpe inden for PC-chips, ikke primært, og så laver den alt muligt andet, men... Men at jeg nåede dernede, må man sidde og sige, er de fuldstændig udateret, selvom især ham her, Taiwan Semiconductors, til synligheden er kommet foran. Ikke? Det mener jeg faktisk ikke, det er. Og ham, den anden, der er stor konkurrent inden for det, der er jo også Advanced Micro Devices, AMD, hedder aktien. Og de klarer sig jo sådan set også meget godt, men de er jo voldsomt følsomme. De er mere følsomme end ham her. Og bare sige, at... Det ser ikke helt dumt ud, men så har de jo gjort det, og det kan du så nu, kan du få bolden igen. Ja. Det er, at de har jo et selskab, de vil lade gå på børsen, der hedder GlobalEye. Mobileye. Mobileye, nå. Det er den, der laver LiDAR radar til bilerne. Ja. Du ved, jeg har ejet den helt tilbage, da den var en israelsk virksomhed på børsen. Og der er de jo måttet til prisen temmelig voldsomt ned, ja. Og den står faktisk forskab på ud nu her i løbet af... Meget, meget få dage. Michael, hvad ændrer det perspektivet på aktien på Intel? Det gør det jo egentlig lidt, fordi det, noget af det, der er kommet i prisen, det er jo, at MobileEye, der får de ikke helt så mange penge til den her finansiering, men så mange aktier selv, at de heller ikke vil skulle huske på, de sidder og kommer stadigvæk til at sidde på en stor andel. Og du ved, MobileEye er faktisk en af dem til den her prissætning. Nu skal jeg lige se papirerne, og du ved, jeg skal lige se den gå på, jeg skal lige forstå, hvad forventninger de indbygger. Men du ved, jeg har lyst til at eje MobileEye igen, ikke? Så du ved, der kunne jo godt ligge et aktiv, du ved, eller Volkswagen og Porsche, ikke? Hvor Porsche er mere være en Intel. Det bliver det ikke her, men du ved, sådan noget ekstremt. Så der kunne godt ligge lidt upside, fordi MobileEye og selvkørende biler, altså de her LiDAR radar til at lave selvkørende biler, det er de faktisk førende indenfor. Du ved, det var derfor, jeg ejede MobileEye, før Intel købte dem af. Så der synes jeg, der ligger noget interessant. En anden ting, der ligger, det er, at Intel er jo ekstra hårdt ramt lige nu, fordi vores PC-marked er gået fuldstændig i stå, og de er lidt mere over mod PC-marked, lidt mindre mod automotive, og lidt mere mod datacenteren. Så Intel er dem, der aller cyklisk hårdest ramt af, at vi alle sammen har købt 4 PC'er, der går et stykke tid, før vi skal have nogen igen efter coronakrisen. Ikke? Men du ved, det kommer jo igen på et eller andet tidspunkt, og det vil jo også hjælpe Intel mere. Så du ved, har man tid til at sidde og vente lidt, og PC-markedet vender tilbage, der genvinder de noget af deres styrke. Altså, de taber mere end de andre, fordi de er mere eksponeret derover imod. Så det er det her cykliske kald. Er det en bund? Køber man på bunden her? Man skal bare være opmærksom på i Intel, og det er, at vi kan se på nøgletal, vi kan se på vækstforventninger, chip er godt at ligge i og sådan nogle ting. Der er en kæmpe mistro derude til de der kæmpe investeringsplaner, han har sammenholdt med sin egen teknologi. Og det vil sige, at du pisser også lidt i modvind. Du har det her aktiemarked, der ikke rigtig tror på Gelsinger, altså du ved, på hans udbygningsplaner. Ikke? Er det den nye mand? Er det den nye mand? Ja. Og det er hårdt at ligge der, fordi når du ved, hvornår bliver noget priset, det er, når mistroen kommer væk fra et eller andet, frem for bare, at der er noget, der vender det ud. Og det får man ekstra i Intel. Det er også derfor, man får den lidt billigere, så du ved, det er forståelsen af, hvad Intel så der er. Så der er rigtigt for Asger at kigge på, når han kigger på Intel. Vi hopper videre til et andet spørgsmål. Det kommer fra Sune. Han kunne godt tænke sig at tale lidt om vægtning. Han skriver sådan her, hvilken procentvis vægtning mellem EU, USA og emerging markets anbefaler panelet. Historisk har USA outperformet, og EU er nu udfordret på energi og krig. Men EU-multipler er væsentligt lavere, dollaren er dyr, og forsyningskædeudfordringer taler for, at vi måske tager produktionen hjem. Så er der Kina, som måske er et kapitel helt for sig selv. Har I nogle tanker om de her perspektiver i forhold til vægtning af aktier, Lars Svendsen? Ja, det har jeg. Jeg tænker jo, det går an på, hvordan du tænker, ikke? Fordi når man taler om alt det der, så normalt, du taler med en bankmand, portføljemanager og sådan noget, så sidder de jo og kigger på, hvordan ser markedet ud? Altså, så skal vi ligne det, og så føler vi neutralt, så har vi cover meget af sig. Så er der ingen, der kan bebrejde med noget. USA har jo udgør på Morgan Stanley, så vidt jeg ved, knap og nap 60% af markedet, ikke? Og hvis du tager på BNP i verden, så er USA 25% andel af det. Men det, derfor kan jeg ikke rigtig bruge det til noget. Det er jo fordi, at nogle af de, der aktier har overperformet i årevis. Altså, jeg har jo prædiket også i årevis de senere overvis, om at Europa er fuldstændig agterudsejlet, og man glemmer, at vi har sådan set de virksomheder, som vi har brug for. Alt andet IT, det er jo noget, hvor man siger, ja, hvis det lukker i morgen, kan vi leve uden, det kan vi sagtens. Altså, så er der nogen, der sidder og piller bussemænd, offentlige ansatte og ansatte konsulenter, der laver IT, men de må bare gå hjem, så må de jo lave noget nyt, ikke? Altså, alt det der close-it, ikke? Det kunne man sagtens gøre. Og derfor er det jo også, at de der aktier ikke er de er fuldstændig fejlmoderede. Det formener jeg jo, Europa er. Vi har brug for en bil, vi har brug for en PC'er. Ikke? Og så havde vi jo engang til ham her citat, ikke? Direktøren i DFDS, ikke ham, der var nu, men ham, der var før. Ja, han sagde jo det på Smedegård. Det er vigtigt, det er vigtigt at kunne bruge en PC'er end at sejle et skib, ikke? Altså, Hvis vi alle sammen skal leve i et meta-univers, så er der ikke brug for noget i den fysiske verden. Nej, kærlighed og kildevand, ikke? Jamen, det bliver så godt. Fra Jyske Bryggerier. Men, alle kender jo den der historie der, altså du ved, omkring hvorfor Europa er så billig og alt sådan noget af det. Men jeg bare sige, det er spørgsmålet, du tænker. Hvis du tænker sådan så lad os få, hvordan du tænker, Svendsen. Hvordan skal man vægte det? Så skal jeg 60% i USA, og hvis jeg har 50, så er jeg virkelig undervægtet mig. Nej, det har du ikke. Jamen, jeg tænker jo omvendt. Jeg sidder og tænker på to måder. Punkt 1, hvordan har kurserne gået, og hvordan kan de tænke sig at gå? Og der mener jeg, at Europa står over for et rebound, og hele inflationen fortæller os jo også, det er vi tilbage til at have rigtig varige. Og der vil USA underperforme. De er nærmest afindustrialiseret, ligesom England er. Ikke? Og så det andet er, at det er så der, hvor vi også har det, vi har herinde, det er, hvad er min jagtmark? Og det er jo så mine begrænsede evner. Jamen, det er jo et eller andet omkring Danmark, Norden, og de der lande og de selskaber, vi ligesom kender meget, og så skibe og lidt olie og sådan noget. Men det er jo fair nok. Vi vil gerne procentsatser. Ja. Men det kommer du ikke til at give mig. Nå, men i USA ejer jeg, hvis du ser et fullblown amerikansk selskab, som er derovre, og det ejer, jeg tror, jeg ejer et. Hvis du mener det. Hvor mange procent vil du gerne have liggende i USA? Jeg vil eje 0 i USA. Så basically 0, og så har du været 100% i Europa? Ja, og så har jeg en lille smule ude i Asien, det er også helt småt. Men til gengæld har jeg jo skibe, og de sejler alle vejen i verden. Ikke? Ja. Hvordan vægter du? Jamen altså, jeg har... Hvordan tænker du? Jamen altså, jeg tænker faktisk lidt på en anden måde. Altså du ved, jeg tænker jo temaer, sektorer, jeg gerne vil ligge i. Og så er jeg sådan set ret ligeglad med, om det er en europæisk virksomhed, eller om det er en amerikansk virksomhed. Det tror jeg vil være bedst for private faktisk, og tænke sådan, ikke? Og spørgsmålet er jo så, altså du ved, vil man så op på det her indeksniveau? Jamen altså, du ved, i den situation, vi er i nu med økonomisk usikkerhed, der er det bare bedst at ligge i USA. Og hvorfor er det det? Jamen altså, du ved, Elon Musk rygter 75% af Twitter. Hvis Twitter lå i Frankrig, om 27 år, der var han færdig med at forhandle med fagforening. Så når du går ind i en krise, så er det bare bedst. De der amerikanske virksomheder, det du får præmien for. Det er den der enorme hurtige omstillingsevne. Og sådan har det altid været igennem kriser. Mm. Altså det kan vi se. Og derfor har du en præmie liggende på de amerikanske. Og derfor, når der er krisetid derude, så stiger præmien på de amerikanske. Ikke? Og med præmien, der mener jeg, så er de mere værd, og dermed øger de også deres vægtning. De ramte jo lige over 60. De ramte jo højeste niveau nogensinde i verdenshistorien af aktieindeks. Så det er sagt. Så på den korte bane, USA. Altså, Europa skal nok komme igen. Men du ved, gående ind i den her situation, og så emerging market, ikke? Altså, hvorfor ikke vente til dollaren begynder at falde en lille bitte smule, og så hoppe med på vognen? Fordi det er nok, det er tegnet til emerging market. Og Kina er muligvis en 2023-historie, men jo også en meget usikker 2023-historie. Så hvad siger du? 60% USA, eller hvor meget? Jamen, det vil jeg nok, på? Det vil jeg nok 70? Ligge. Ja, altså, og det er jo helt umuligt, fordi at vi ligger jo alle sammen 50% i Danmark også, der er i Danmark. Men du ved sådan, lad os pille den danske væk, og så sige resten ja. En klar overvægt i USA gående ind i næste år, og det vil være det. Men jeg vil råde folk til måske at holde op med, altså med mindre de investerer helt op på ETF-niveau og siger, jeg skal have S&P 500, jeg skal have Stock 600 i en ETF'er, så virkelig tænke som om, at jamen, hvad er det egentlig? Og her er det jo lige pludselig, Europa kommer med på den grønne teknologi, energiinvesteringerne. Der har vi jo faktisk nogle fine selskaber. Vores energiselskaber, ikke? De er multinationale. Shipping-selskaberne er multinationale. Der er en god... Det kunne du hvorfor ikke købe det i Europa? Det er presset ned i pris, fordi det er Europa generelt set. Mm. Og så køb det, du gerne vil have i USA, hvor teknologien bare er stærkere. Ikke? Altså, det er sådan, jeg vil bede folk om at tænke, fordi det andet, det er, som du selv siger, som porteføljeforvalter, hvis du lå uden USA, ikke? Nej, hvor vi ville du hurtigt blive fyret, ikke? Altså, Sune, jeg pressede de herrer altså på maven, og de var ikke nemmere at få sådan konkrete procentsatser ud af, men jeg håber alligevel, du kan bruge det her til noget. Det er Millionærklubben her fra Euroinvestor. Jeg har Lars Svendsen og Michael Friis Jørgensen i studiet, og vi svarer på spørgsmål, og der er allerede kommet rigtig mange ind, så vi skal sådan skynde os lidt videre. Jeg skal selvfølgelig også huske at sige, at det er jer, som kommer ind og får læst jeres spørgsmål op. I deltager selvfølgelig også i konkurrencen om en Millionærklub-kop. Jeg skal nok trække en vinder. Sidst i udsendelsen, og Lau, han synes, jeg snakker temmelig meget, men du får ordet lige om lidt. Jeg vil også bare sige, at vi har altså også en lille ekstra treat til jer i dag. Vi starter vores Millionærklubben CEO-udsendelse. Det er en podcastserie, som løber resten af året. Hver fredag kommer der en ny udsendelse med en CEO eller en CFO, altså med topchefer i de danske store børsnoterede selskaber, som vi har talt med Sara Jolin og jeg. Og der får de altså lov til at fortælle historien ikke så meget omkring nøgletal og regnskabsresultater, meget mere om strategi og værdier og hvad de egentlig står for som topchefer. Vi starter altså ud i dag, og der kommer altså en podcast op her sådan, ja, omkring ved 11-tiden. Hold øje med Facebook og inde på euroinvestor.dk, der kan du selvfølgelig også finde den. Lars Svendsen. Nå. Jeg vil bare sige til skræk og advarsel, det der med vækning ud fra historiske ting, at i dag, faktisk så står der her på min side om MSCI, at der er 69,5% i USA. Men i 1990, da vi japanerne havde haft deres store boomår i 80'erne, hvor alle sagde, at de ville udkonkurrere alt og alle, og Vesteuropa og USA var... at dengang udgjorde det japanske aktieindeks halvdelen af verdens aktier. Mm. Og jeg har oplevet kloge folk sidde fine steder, hvor man gik med manchetknapper, og sad og sagde, at vi er nødt til at købe, når vi er godt nok kommet sent ind. Vi er nødt til at købe Japan, det halvdelen af verdens aktier. I dag udgør Japan 6,0% af verdens aktiemarked. Så man skal passe på at tænke. Pas lige lidt på med at købe efter bagspejlet. Godt, så fik vi lige den med. Vi iler videre, for der er altså masser af spørgsmål, og I skal, altså, I må godt svare lidt hurtigere på dem, venner. Altså, I snakker og snakker. Vi skal have en gang ind nu. Nu skal I høre. Ja, nej. Vi skal have skilt op. Ja, nej. Præcis. Det skal handle om våbenaktie nu. Der er altså flere, der skriver ind til mig blandt andet. Nu læser jeg bare sådan et par stykker af mig op. Hvad er panelets holdning, moral og etik i forhold til investering i våbenindustrien? Har I selv overvejet at gå ind i aktieinvestering i de europæiske våbenaktier? Og så er der en, der skriver her, er man for sent ude af kurserne ved at toppe, eller er der mod mere at hente, der burde vel blive skruet højt for våbenproduktionen? Jeg har kigget på Rheinmetall. Hvad siger I til våbenaktier? Forsvarsaktier, som vi nu kalder dem, jamen, så fint. Jeg har ikke noget moralsk kompas på det der, fordi altså, det er jo hykleri, hvis man vil... Hvis vi lægger os ned af russerne i Europa og alt muligt, så kan vi jo bare gøre det, og så er det jo det, så kan vi ikke bruge våben, og... det er det. Og så, kunne Rheinmetall være et godt sted, Lav? Ja, det er det. Den gjorde en aktie, der lå meget upåagtet ned på 90-100 i mange, mange år. De laver også dele til biler. De laver sådan noget, man bruger i, hvis nok, i indsprøjtning af benzin i bilmotorer, og det var ikke været så meget ind. Men det er det, og de laver jo verdens formentlig bedste tankkanon, der sidder på en Leopard, og det er sådan det, de gør. Så har vi Saab, som jeg har. Jeg har ikke Rheinmetall, jeg har godt for lyst til at købe den. Den gik fra 100, og så sagde de, nu vil de fordoble budgettet i Tyskland for militæret, så røg den i 200, og nu er den faldet til 150. Jeg sidder faktisk og overvejer lidt på det. Så har vi Saab, som jeg har. Det er jo fly og alle mulige elektronik, og især sådan noget med radar og sensorer og sådan noget, laver de. Og så har vi BAE i England, det var dem, der gamle har bygget Spitfire og Messerschmitt, eller hvad den hed der. Nej, ikke Messerschmitt, det var de andre. Det var jo, hvad hedder det, Spitfire og Hurricane, ikke? Men, og plus nogle andre, det var den der motor, der sad i, også i Lancasteren, men det er jo lige meget. Men den har vi, den har steget voldsomt meget, og så har jeg lige fundet en ny. Så nu, hvis der er nogen, der sidder derhjemme, så kan de hjælpe mig, for jeg ikke har tid til at kigge på den. For den der finder jeg en aktie, som jeg kun har været perifært inde at se på. Det er en tysker, der hedder Hensoldt. HENSOLDT.net. Og aktien hedder, I kan finde den på nettet. Han laver sådan noget, som det interessante er, han laver sådan noget med identifikation, altså radar og følsomme, og han kan identificere, hvad de kalder det for, friend or foe. Altså, hvem er det, der kommer? Mm, og hvis det er en, som man ikke kan lide, så bum, så skyder vi. Og, og nu her, hvor jeg ved ikke, om han skal levere sådan noget til, nu vil israelerne jo, de vil gerne have israelsk teknologi mod raketterne i Ukraine. Mm. Og ham her, han kan også sådan noget. Så hvis der er nogen, der har forstand på det, og har en fridag sammen med familien, hvor I gider i regnvejret her i efterårsferien, så prøv at kigge på Hensoldt, så kan I give mig når jeg sådan en aktie, så kan I blive sådan lidt vild i øjnene, ikke? Hold nu kæft. Der er noget at komme efter, men så står der det ene og det andet og det tredje, og bum, bum, bum, og hvor mange år der får de og sådan noget, ikke? Du kan godt se, hvis Rusland falder om i morgen, skal vi så opruste, ikke? Nah. Vi stadigvæk skal opruste en lille smule. Kan vi ikke spare lidt på det igen? Et par bud, men alle sammen i Europa, som jeg hørte det, der må også være nogle amerikanere, Michael. Ja, og det er der jo, og de klarer sig jo sindssygt godt. Altså, du ved, vil man investere ind i en... Vil man investere ind i en mere volatil verden, usikker verden, så har forsvarsaktier altid været genialt. Så det tyder jo på, at det ikke er for sent, og det kunne godt kunne blive 2023 kald. Så har vi jo de her begivenheder, som lige pludselig kan sende dem ned, fordi de er sendt meget op på til at starte med. Så det er generelt det. Havde vi ikke et program med Morten Springborg, du ved, må jeg bare måtte indrømme, at vi har jo nu indrømt, at det at have et forsvar, det er fred. Så det er meget hyggeligt, at jeg ikke rigtig vil. Jeg har købt en Visio, det er jo den der, du ved, høreoprets. Så siger jeg, det er det mindste ikke aggressiv våben, ikke? Og jeg må nok egentlig også bare... Sover jeg bedre om natten, og jeg må nok også indrømme det. Og jeg tror egentlig bare, at jeg vil købe den der, nogle af de der ETF'er, ikke? Som ligger på militæret, ikke? Fordi de køber jo meget ind i de amerikanske. Og det er godt... Det, der ligger i militære aktier, hvorfor jeg er helt sikker på, at det er altid svært at spå om ud kursudvikling på et års sigt. Det er godt at ligge i, når det er utrygt ude i verden, men man ved selvfølgelig aldrig, når det er kørt så stærkt der. Faktum er jo, der er jo ikke noget, der fortæller mig ude i verden, at vi ikke er i gang med at skabe to kæmpestore koldkrigsfronter, Kina, USA, Europa, Rusland, ikke? Altså over lang, lang tid. Og det betyder, at vi skal investere ind i teknologi fra... mere end krudt og kugler, og teknologi, det er meget mere marginskabende for de her våbenproducenter. Og det ligger nok primært i USA, hvor de mere højteknologiske virksomheder ligger, hvor regnmetal, det er, det er et våben. Det er gammeldags, og derfor vil jeg nok lægge lidt derover. Og alt fortæller mig, at det er desværre en af de blivende 2020-historier, altså det, vi kalder en af dem, der har rigtig meget medvind på cykelstien, uden at jeg vil indrømme det. Så nej, jeg vil ikke være bange for det. Jamen, det er jo altså high-tech, så det muligvis. Og med NATO, de går i NATO. USA har jo i virkeligheden nærmest saboteret Saab i mange år, fordi de vil hellere sælge deres egen fly, ikke? Men nu er det lige pludselig en af vores venner. Det der med at svare kort, venner. Hvordan synes I selv, det går? Det synes jeg sådan set heller ikke. Det er fint nok. Vi vil også gerne have udfoldet svarene, så det er sådan set okay. Det er bare fordi, at der er altså hundredvis af mennesker, som skriver ind til os, og hvis vi kun når... Vi kører nej nu. Så er det bare så ærgerligt. Godt. Det var nok om våbenmarkederne. Vi hopper videre til Jens fra Åben Rå. Han kunne godt tænke sig, at helt konkret, og han spørger bare, er det tid til at købe ISS? På meget kort sigt bliver de nok også ramt af lidt inflation og faldende efterspørgsel, men det er vel ret begrænset. Nu er jeg ikke så skarp teknisk, skriver han, men det ligner, at der er stigende toppe og bunde også. Michael, har du et forhold til ISS-aktien, og er det en aktie, som sådan slipper lidt for at blive ramt i de her inflationstider? De kan jo blive ramt på løninflationssiden, og det er nok noget af det, der holder aktien en lille bitte smule igen. Det synes jeg nu, de har haft ret godt styr over. Så har vi jo det her med back to office, som jeg tror i Europa, altså nu vender vi tilbage til kontoren, ikke? Vi får ikke den her coronabølge, som nok egentlig kan modsvare, at vi får et lavere økonomisk aftryk. Så det er på plussiden, løninflationen er på minussiden, nok noget, som investorerne holder sig lidt på sidelinjen. Men jeg har jo altid, jeg synes jo, han har gjort det rigtig godt, den nye CEO derude egentlig, ikke? Og er begyndt at løfte sine marginer, ikke? Og jeg tror, investorerne, du ved, de skal se mere, og jeg tror, de er rigtig bange, fordi når du putter inflation ind i en virksomhed, som i gamle dage, kender jeg ikke talt efter, de har solgt alt fra, har 500.000 medarbejdere, og løninflationen er en af de store frygter, man har derude, ikke? Altså, du ved, men jeg ved jo, de får flere og flere kontrakter, hvor de har de her lønreguleringsmekanismer inde i, så jeg tror egentlig, den er lidt overgjort ud for investorerne af. Så jeg kunne godt anbefale ham at begynde at kigge lidt på den her aktie, fordi jeg tror, den ligger lidt i en opfattelse af, at det er jo en cyklisk aktie, du ved. Hvis økonomierne skal ned i Europa og så videre, vi skal til at se noget højere arbejdsløshed og så videre, jamen så er ISS ramt, men jeg tror egentlig, det kan blive modvirket af, at, du ved, at de har jo været scoret hårdt på corona, og når vi nu begynder at vende tilbage til en fuldstændig normal hverdag, alle er tilbage på kontorerne, du ved, det er de nok ikke, men de er genåbnet, de her kontorer, så tror jeg, at den kan modvirke det der økonomiske aftræk, som, altså modtræk, som kommer i Europa. Og derfor, ud fra den betragtning, kunne det sagtens være en interessant nok aktie at se på i min optik. Jeg havde jo Jacob Aab Andersen i studiet til netop sådan en CEO-snak. Det var sidste år, den kan man altså stadig gå ind og finde. Der er altså nogle perspektiver i, hvordan han ser verden og fremtiden, og jeg ved godt, der er gået et år, men nogle gange kan det være meget spændende alligevel at sådan lige at dykke ned i, hvordan det er, de tænker, de der gode topchefer. Nå, Lav, du får en her om Torm. Ja. Der er nemlig en lytter her, det er Palle Nør fra Klarup i Nordjylland. Han vil gerne lige høre, hvad du mener om Torm. Hvad skal den op i, og skal man eventuelt vente med at sælge til regnskabet er kommet? Ja, lad os starte der. Hvordan det forholder man sig til det med regnskabet? Det den 10. november eller sådan noget. Ja, 1989 sagde ja. Jeg venter. Jeg solgte halvdelen af mine jo, skal jeg sige, ærlighedens navn. På 164, da regnskabet kom, og det var fint, og så tog vi overkrøderne af det, og nu har jeg så underkrøderen, og jeg holder ud. Nu er der jo mange derude og sige, jeg kan regne hjem til 200, og så det næste er jo så, hvor meget de kommer til at tjene næste år. Det skal give det, der bliver ovenpå den kurs, og hvis det ikke bliver boom også, hvor de sejler til diesel til Europa, alt det der, I kan se nede på tankstationen, hvor meget diesel, der synes, mangler i, på prisen, at så ryger han jo nok højere op igen, men altså, nogen siger 250, og der er nogen, der er endnu vildere, men nu er det ligesom uden for mine hænder, nu er der nogle andre, der er veldig begejstret, men man skal jo også huske at sælge, mens tid er, og så vil jeg hellere være lidt mere i råolieskibet, der er bagefter, i forløbet der er nok mere, og Bolk også er meget bagefter. Det er så Golden Ocean, der er der. Så ja, jeg mener, at han er... Altså 200, det skulle I nok kunne ramme. Det håber jeg, og så tror jeg, at vi begynder at tage overkoderne af. Så kan det godt være, at jeg beholder, jeg har fået en ny plan. Det er, jeg prøver at lave hele min plan også. Det er, jeg prøver måske sådan ligesom sige, sådan ligesom, du vil gerne have nogle torm, ikke? Så tager vi sådan, og så beholder vi en Lunds torm, for at se, hvor vildt det bliver. Men basalt set skulle den sælges, men... Så lad sådan en mindre post løbe videre. Men det er jo altså i forhold til, hvad jeg havde til at begynde med, så er vi jo nede på 5% i styk. Altså, ja. Det er jo ikke så meget, men i menneskepenge er det jo stadigvæk Og så beklager jeg, at jeg kom til at sige, at det var Palle, der har skrevet ind om Torm. Det er altså ikke, der står ikke noget navn på den her, så hvis du gerne vil deltage i konkurrencen om en kop, dig, som har skrevet ind om Torm, så smid lige dit navn til mig, ja, så skal jeg nok... Det ja, det kan være. Nå, Christian fra Odense, Michael, han har et spørgsmål til dig. Han vil i hvert fald gerne høre panelets holdning på casinoaktier her i en tid med stigende inflation. Kan casino og andre... i citationstegn beach-aktier, altså det var det, vi kaldte beach-aktier på et tidspunkt, hvor vi snakkede om aktier inden for booking, entertainment, hvad var det, airfares, casino og hotels, eller sådan et eller andet i den retning. Det var et akronym, der blev lavet der efter corona. Ja, ja. Kan casino og andre beach-aktier være gode i disse spændende tider? Jeg har kigget på MGM sammen med flere andre, der er eksponeret i USA og Macau. Det er bare det er okay. Jamen, du må bare altså, udfylde lidt mere. Altså krigen med, altså du ved, Macau er jo problembørnene derovre, ikke? Altså du ved, og hvordan gør den der? Jamen, mit problem er lige nu, altså vi har virkelig flyttet vores penge over på service. Altså du ved, det er jo ganske, ganske tydeligt, ikke? Flypriserne, de bliver de højeste ind i den her julesæson, på trods af, at vi er på vej ind i en muligvis økonomisk krise osv. Så ved, vores rejseaktivitet, vores underholdning, alt det, vi ikke kunne under coronaen, det kører jo skide godt lige nu. Og på en eller anden måde, så synes jeg, og det er jo også derfor, at deres resultater holder nogenlunde igen. Jeg vil være bange for i en inflationær verden, og en verden, hvor økonomierne skal nedad, og hvor vi snart begynder at se nok et pres på, altså et pres via arbejdsmarkedet og så videre. Altså, og Macau, som der er ikke ret mange af det. Jeg tror, det er Sands, der er de største, der ikke er MGM, der er derovre. Men altså, hele det der med de kæmpe investeringer, de har foretaget over på Macau, altså de kinesiske Las Vegas. Det er ikke noget, du vil kaste over. Er det åbent med corona? Det der, kan man ja, jeg tror, der er stadig nogle restriktioner. Altså, der er jo ingen, der kan komme ind udefra. Jeg tror, kineserne muligvis kan flyve til Macau igen. Så det er jeg er faktisk ikke helt sikker. Altså, ved, så jeg er helt oppe i helikopteren. Altså, ved, hvis jeg skulle spørge mig selv ned i maven, altså, du ved, fordi de har så enorme investeringer og har foretaget de sidste mange års investeringer, primært i Macau, så vil jeg godt nok være forsigtig der. Altså, du ved, det er, du ved, jeg er jo selv som en af de største Kina-bulls igennem lang, lang, lang tid, har kun nu én aktie, for jeg kan ikke slippe den. Altså, jeg er virkelig ved at være bekymret. Altså, vi så Biden i går. Nå, men så var det ikke kun avancerede chips, så var det også quantum computing. Nu er det så også AI-software, der han har ramt dem lige det helt rigtige sted. Mm. Fordi jeg aldrig, du ved, Kina indkalder normalt ikke til krisemøder, du ved, når USA de putter nogle toldsatser på. Her var alle de kinesiske chipproducenter, de var indkaldt til, du ved, til krisemøde, fordi hvad gør vi? Vi mangler europæiske maskiner. Hvis vi ikke kan det her, så kan vi simpelthen ikke gennemføre den her teknologiske revolution. Vi kan simpelthen ikke lave vores produkter. Vi kan ikke lave det kinesiske samfund, som vi gør. Så Biden har fundet det rigtige sted, og han bliver ved med at banke ned. Men hvor kommer Kinas reaktion hen? Altså, du ved. Og derfor, nogen, der har kæmpemæssige investeringer liggende over i Macau, som jo allerede er sådan lidt hos den her nye Qi, ikke? Altså, kineser, det er lykkelig frem for rig, ikke? Hans nye verden er ikke, han er ikke helt vild med den der, du ved, gaming-industri, der ligger i Kina. Og jeg turer ikke, men altså, du ved, jeg er helt op på helikopterniveau frem for at sige, er de så blevet så billige, er det blevet priset ind? Men det tror jeg egentlig ikke, det er, fordi amerikanerne tager egentlig rimelig meget på casino stadigvæk. Det er der, vi har flyttet vores forbrug over. Ja. Okay. Jamen, jeg var kun sige om det, hvis jeg lige må sige to ord, det er, at det ene er, at fly, der er kommet nogle flyregnskaber fra USA. United og American Airlines. Ja, ja, de var faktisk utroligt gode. Ja. Og så har vi altså en ting, nu kommer vi hen på skibene igen, at krydstogtrederier, og det er jo også sådan lidt sådan noget som det der, hotel og alt det der, at de er, har jo fået lov at overleve. Så var en af Carnival rejste et obligationslån, tror jeg det var her, for nogle få dage siden. Så det er, og der har vi jo de der tre, altså Carnival, Norwegian Cruise Line og har vi jo så har med Caribbean, ikke? Så men så der altså, de er jo overlevet, har håb om at komme igen på fødderne, men nej, okay. Det er ikke noget der, som er super. Det er ikke noget du vil smide penge i. Godt, så er der sådan et lidt mere teoretisk spørgsmål, hvis man kan sige det sådan. Der er en der lytter der skriver: "Hej, I skønne mennesker. Jeg vil spørge, når man investerer, bør man så investere i et stort selskab som for eksempel Ørsted eller flere små, der sammen laver det samme?" Ja, det er jo så et spørgsmål, hvordan din struktur er, om du køber den aktie til strækkeligt billigt. Fordi hvis du kan købe Ørsted til strækkeligt billigt, mener jeg ikke, du kan, men så er det jo nok smartest at koncentrere sine investeringer, altså på en vinder. Det er jo sådan lidt Warren Buffett-stil. Mm. Men så skal du også købe den på en meget, bare i hvert fald acceptabel pris, og med et stort udviklingspotentiale. Så det er du nok bedst tjent med frem for det andet, fordi så... Der kan du altså godt, men du virkelig rammer en af de der, hvad de kalder dem for, når de spurter hele vejen rundt der, men... Unicorns eller... Nej, men sådan en, der løber rundt i et hug langs en eller anden boldbane, ikke? Jamen, så skal Greyhound. Du gå efter... Som investor, hvis du er sådan en almindelig investor, så jeg har ikke forstand på det der, så gå for efter vinderne, men du skal købe det til en ordentlig pris, og det er jo det der problemet. Der er jo ingen, der siger, jeg sidder heller ikke og siger, at Apple bliver noget snot, så jeg bare siger, at Apple er så urimeligt dyr, at det som aktie, det er fint nok, men det kan jo sandsynligvis aldrig blive en god aktie for dig. Ja, og det er jo så meget svært at finde ud af, hvad det er for nogen, altså, der bliver vinderne. Investeringsteorien viser lidt på den lange bane, at der er jo det er få vinder, der driver aktiemarkedet. Det er som, altså, det er jo, du kan godt være heldig at finde nogen nede i de små, men du skal være rigtig dygtig, eller sagt rigtig heldig, selvom du er rigtig dygtig. Og derfor kan du sige, vinder stays winners, ikke? Altså, du ved, over den lange bane. Og det er jo den her med, at deres forretningsmodel er allerede fuldstændig etableret i en sammenhæng, som du måske kan sige, at der ikke er nede i de her ting, ikke? Og derfor skal du være sindssygt dygtig investor nede i de der små, og du skal også være heldig. Hvorimod de store, der får du den der etablerede forretningsmodel. Og ikke, at de ikke kan svinge ligesom alle de andre. Så det tilsiger sig lidt, at det er de store, man skal købe. Men spørgsmålet kan jo så også vende rundt og så sige, jamen, kan jeg så få spredning nok? Har jeg så nok aktier, ikke? Og det er jo en anden måde, man skal håndtere det på, end måske det spørgsmål, der er blevet stillet her. Og selv Warren Buffett, han anerkender jo også, at han har været heldig at blive født lige præcis, da han blev født, fordi der altså bare har været en kæmpe optur på aktiemarkedet, og han anbefaler sig til, altså, at man bruger ETF'er nu. Før vi altid... Nu er han 96, ikke? Mm. Du ved, den mest sjoveste artikel, jeg har læst omkring Warren Buffett, 92, sorry. Ja, den anden, det mest sjoveste, det er jeg. Der var ingen, der hørte om ham, før han var 60, selvom han startede som investor som 25. Da havde han ikke slået i markedet endnu. Der var han ikke blevet stor. Det er renters rente. Compounding. Compounding-effekten, der har gjort ham berømt. Han er dygtig. Men før han var 60, der siger, at hvis han var død, når han var 60, så var der ingen, der havde hørt om Warren Buffett. Jamen, så er der håb for os andre. Yes, ja, okay. Det er den, vi rækker hånden op til. Godt. Henrik fra Horsens, han kigger lidt på Berkshire Grey, Michael. Han vil gerne høre, om du stadigvæk er varm på Berkshire Grey. Lige to ord om, hvad det er, Berkshire Grey laver. Berkshire Grey laver automatiske kunstige intelligensrobotter til at køre rundt på varelærerne rundt omkring, ikke? Jo, the shit i slutningen af 2021, hvor alle troede, at de her varelager, vi kunne slet ikke få medarbejdere nok til dem. Nu er Amazon i gang med at skære lidt ned. Vi skal ikke have så mange varer. Så det er en af problemerne for den. Så de laver de her sådan helt fuldstændig kunstige, der kan pakke, du ved, uden et menneskelig indblanding, pakke en pakke, der skal ud til dig fra Amazon, der kan komme med varerne. Så du ved, det er, Amazon har jo bygget en kæmpemæssig, hvor de har 200.000 robotter kørende, og dem sælger de ikke til, fordi det er deres konkurrencemæssige fordel. Berkshire Grey har opbygget det samme. En ny aktie, der er kommet på, det var jo... Ja, så det er sådan lige umiddelbart, hvad den laver. Okay. Jamen, om jeg stadigvæk er varm på den? Jamen, jeg har også sagt, at jeg har solgt den i min millionærklub. Jeg har beholdt en lille bitte smule ud i min egen portefølje. De skal ud og have en kapital. Det er helt umuligt i det her marked. Derfor bliver aktier smadret, uanset om jeg godt kan lide den langsigtede case i den. Ikke? Kan den kapital lige pludselig komme udefra, eller du ved, på en eller anden måde? Ja, det kan det godt, men jeg må bare erkende, at jeg godt lide den langsigtede historie i den, men jeg lå både med den i millionærklubben og i min egen portefølje, og jeg solgte fra i millionærklubben, og i min egen portefølje, du ved, der starter de her wild horses, starter altid med at udgøre 3%. Den er nu nede på hvad? 1% efter den er faldet så kraftigt, og jeg køber ikke ekstra op. Mm. Og det er jo så lækkert med jer, fordi I forholder jo selvfølgelig både til, hvad virksomhederne laver, om de er dygtige til det, de gør, om de har et marked, om de har kunder, men I forholder jer så sandelig også til, om de er priset korrekt. I den måde, I regner det hjem på i hvert fald. Ja. Godt. Jakob fra Greve, han sidder og kigger på DSV. Han overvejer faktisk at købe aktien. Hvad tænker I om det, spørger han? Lav, hvad tænker du? Ja, 9,38, det kan jeg godt forstå, man gør. Og der kommer jo også noget regnskab. Jeg tror faktisk, det kommer inden for meget, meget få dage. Mm. Ja, simpelthen er okay. Så kan han vel få en have chance for at få en ny optur. Der er ikke noget at brokse over der. Men altså, det er svært at være negativ på den. Ja, det mener jeg, og nu er jeg blevet jo faldet, tror jeg, fra 1600-1700 til 938, så jamen, den er vel ved at være der igen. Vi er gæt på, men altså, jeg kan jo ikke love om det, men jeg kan godt forstå, at han sidder og kigger på den, jo. Kan du også forstå det, Michael? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, du ved, selvfølgelig er der pres på priserne, men vi ved også bare, hvor hurtigt DSV de omstiller sig, ikke? Så du ved, er det det der med et regnskabskald? I don't know. Er det det der med, at du nu får en DSV-aktie til 15 i stedet for 25, og 25 er i orden, og på grund af de MIA-kings, nu køber de ikke lige noget op og øger deres forretning der, men du ved, den lå jo længe der, og alligevel handlede der op og ventede på det næste køb. Nu får du jo altså en god præmie for, hvis det næste køb, de laver, også bliver rigtig, rigtig godt. Og så er det, selvfølgelig er der pres på tingene, ikke? Vi ser kæmpemæssige prisfald alle mulige steder. Knap så hårdt ramt på DSV og det der. Men det kan selvfølgelig skabe nogle kortsigtede skuld, men vi ved også bare, hvor lynhurtigt DSV er til at omstille. Og jeg minder bare altid om finanskrisen. Frygteligt, de havde lige købt noget, de skulle have en masse kapital, aktierne endte i 35, 9 måneder efter, så efter de havde hentet kapital. Og det var frygteligt for dem, fordi de var nødt til at gøre det dengang under finanskrisen. 9 måneder efter, der begyndte de at udbetale udbytte igen og købe aktier tilbage. Det var, hvad det tog for dem at vende deres forretning rundt i det der. Og det er kimen for DSV i mere usikre tider på fragt. Marked, som hvor volumenerne jo klart kommer til at gå ud, hvor det ikke er det, de vinder på. Det er, at jeg kan ikke sige noget omkring lige det her kortsigtede regnskab, men jeg kan sige, at historisk set hver gang, så står de klar under coronakrisen 10% væk, og så var de hurtigt indtjenende igen, og så kom den så hurtigt igen, og det kunne de hurtigt sætte op. Og det er derfor, at DSV jo er den mest over 30 år, den, der har givet det største afkast, det er deres mulighed for at vende rundt. I forbindelse med alt det med russerne, og de vil ud af landet, der er jo de her kæmpe køer ned mod Georgien. Hvad står der der? 3-4 DSV-lastbiler i køen, mens vi er ud af Rusland. Ja, det er spændende. Okay, GSV, altså, eller DSV, det var Jakob fra Greve, der havde skrevet ind i den. Og Jakob, det blev så altså det sidste spørgsmål, vi nåede i den her udsendelse. Det blev dig, der får en kop i dag. Vi sender den altså til dig. Jeg rækker ud efter at få dine kontaktdata. De her, lad os lige runde af med en lige hurtig snak omkring gaspriser og LNG-tankers, der ligger jo altså til sydlandene rundt omkring, og kan slet ikke få lov til at komme af med deres varer. Altså, hvad sker der derude? Jamen, det er jo den der med, og det er jo også derfor, at hele det der, vi oplever, det har formentlig været spekulativt boom, der har været på det der marked. De forstår EU ikke, og nu har de opgivet at regulere det. Det er jo tragisk at se, hvordan det fungerer dernede. Men nu er der jo gas nok til alle, og så skal priserne jo falde noget. Men altså, gas i Europa er jo stadigvæk væsentligt dyrere end i USA. Ikke? Og de har problemer med både terminaler og øvet også sådan set skib nok, men der er så sindssygt mange penge i det der. Og det var jo bare sådan en gasbåd, der kan du jo få nu et par hundrede tusind i døgnet dollars, altså, for at sejle afsted med den, ikke? Og det tager 30 dage at sejle til Europa, eller sådan en rundtur der. Så, men jeg så, at blandt andet i Spanien, der siger de altså, at de kan ikke tage imod mere. Enagas, deres nationale gasoperatør, ja. De kan simpelthen, ja. De har overkapacitet, de kan ikke... Nu så lukker de ned, ikke? Og det er jo også det, der bliver balladen over, at vores forbrug er jo også faldet. Så den der gaskrise er vel så overstået på det der, og så kan man jo sige, at til næste vinter, så eksisterer Rusland ikke mere, så... Det var noget af en melding her, ja, sådan så, 30 sekunder, inden vi skal til at nå. Så er det problemet løst for evigheden. Pusen, hvis du hører, at det lige vil være sådan her i bomber afsted. Holy moly. Altså, jeg kan godt lide, når du er sådan lidt kapav til sidst, Claus Svendsen. Men du behøver ikke bekymre dig om næste vinter. Så det, vi har, det kan vi nok nå at fyre af uden af. Jeg bekymrer mig ellers om alt muligt andet derude. Du har også gas, jo. Ja, præcis. Det er ikke så sjovt. Nå, men vi skal sætte et punktum, fordi... Du er lige så på restauranten, om det skal være gaseøs eller ikke gaseøs. Claus Svendsen og Michael Friis Jørgensen, tak for i dag. Det var en fornøjelse at være i studie med jer som altid. Tak til jer, der skrev ind og stillede spørgsmål til os. Rigtig god weekend derude. Vi er tilbage på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.